Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın, günaydın. Günaydın. Evet, bu bugün bu geçen hafta zaten yayında da olmadığımız sırada üzerine ayrı ayrı dört yazı yazdığın konuya dönüp bir onun toparlamasını yapmamız çok iyi olabilir. Çünkü bir barışa giden yolun metotlarını bulma süreci. Barış süreci, bunun her şeyden önce adını bir süreç olarak da koymuştuk galiba. Evet. Ve bu şeydeki yani İrlanda'da, İngiltere'de, İskoçya'daki bir aşamasının, bu görüşmelerin bir araştırma mı diyeceğiz, bunun adına ne diyeceğiz, onun bir değerlendirmesini diyeceğiz. Biraz hani basında da bilgi yer aldı, kararımızda gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız vardı, işte ben de yazıyordum, ilk elden yazılar olduğu için, çıktığı için daha doğrudan daha sağlıklı bilgi de sunma imkanı oldu. Gerçi spekülasyonlar yapıldı, çarpıtmalar da oldu. Hiç alakası olmayan şeyler de yazıldı. Özetleyeyim. Galiba dinleyicilerimizin çoğu zaten biliyor bu yazılardan ve düzgün haberlerden öğrenmiştir. Ben yine özetleyeyim. Bizim bu çalışma işte 8 aydır süren bir projenin birinci aşamasının son etabıydı. Yani proje daha uzun vadeli çalışmaları öngören bir planla yürütülüyor. Bu ilk aşamaydı. İstanbul'da yuvarlak masa toplantılarıyla başlamıştık. Hatta Açık Radyo'da da, yani bizim bu programda da sözünü etmiştik onların Mart ayında, Nisan'da, Mayıs'ta Galatasaray Üniversitesi'nde yuvarlak masa toplantıları yapmıştık. Sonra Haziran'da bir büyük uluslararası konferans düzenledik. Bu projenin amacı, adı çatışma çözümü süreçlerinde anayasa yapımı, özel olarak Kürt sorunu. Yani Türkiye'de Kürt sorunun çözüm yolları ve anayasa sürecinin bu çerçevede önemli rolü gibi başlığı vardı. Alt başlıklar da buna uygun olarak hazırlanmıştı zaten yuvarlak masa çalışmalarının alt başlıkları. Uluslararası konferansta da şimdi bu seyahatte adı geçen Jonathan Powell gibi, işte Sir Kieran gibi insanlar da vardı zaten. Başka konularda uzman, yani başka bir alanlarda ama aynı konuda, aynı konuya dahil meselelerde uzman insanlar da vardı. Çünkü bu seyahat bu çalışmaların son etabı idi. Amacımız çatışmalar yaşamış toplumlarda ve bunları belli bir çözüm noktasına taşımış toplumlarda bu süreçlerin nasıl yaşandığını, özellikle parlamentoda temsil edilen partilerin milletvekilleriyle birlikte yerinde görmek ve uzmanlarla, siyasetçilerle, kısaca bu sürecin içinde rol oynamış insanlarla karşı karşıya gelmek, yüz yüze gelmek, onlarla görüş alışverişinde bulunmaktı. Bu amaçla AKP'den, CHP'den ve BDP'den katılım talep ettik. Onlar da resmi, daha doğrusu karar organlarının, artık kendi aralarında nasıl karar veriyorlarsa, en azından genel başkanlarının bilgisi ve onayı dahilinde katıldılar. 3 AKP milletvekili vardı. BDP'den 3 ve CHP'den 2 milletvekili katılmıştı. Ayrıca isimleri zaten basında yer aldı. Gazeteciler vardı. Dediğim gibi, yani burada hani bir yerlerde model arayışı ya da işte partileri bir araya getirip bir müzakere ettirme gibi herhangi bir amaç yoktu zaten. Katılan isimlerin de ne böyle bir iddiası vardı, heyetin böyle bir bileşimi de yoktu. Cidden asıl amaç, biraz önce söylediğim gibi, orada görüşmeler yapmak, yerinde görmek Ve mümkünse işte hem oradaki insanlarla hem kendi aramızda bunu değerlendirmek. Nitekim böyle de oldu. İlk durağımız Londra'ydı. Londra'da King's College'da ve Legatum Enstitüsü'nde hakikaten önemli görüşmeler oldu. Jonathan Powell ve Sir Kerin'le yapılan görüşmeyi zaten aktardı gazeteciler. Ben de yazmıştım. Jonathan Powell'ın kim olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyorsa İrlanda barış sürecini Tony Blair adına doğrudan yürüten 10 yıl süreyle bu sürecin hükümet adına en kritik rollerini üstlenmiş olan önemli bir isim. Zaten anıların da yazdığı yakınlarda çıktı bu süreci. Ayrıntılarıyla anlatıyor. Onun sunumu ve onunla yapılan oradaki sohbet insanları çok etkiledi. Beni de etkiledi. Çünkü öyle ayrıntılar, öyle kilit şeyler söyleniyor ki çok zor bir süreç. İrlanda barış süreci tamamlanmış bir süreç de değil. Sadece demeyin de en önemli kazanımı silahların susmuş ve bırakılmış olmasıdır. Yani silahtan arındırılmış şu anda İrlanda sorunu, ama Kuzey İrlanda sorunu çözülmüş değil. Barış toplumsal açıdan tamamen yerleşmiş değil falan. Evet, yani bu zaten daha sonraki Londra'dan sonraki ziyaretlerinizde işte Dublin'de net olarak da görmüş olduğunuzu söylediniz. O gerilim, evet. Bölünmüş bir toplum var karşımızda. Çok kötü bir sorun var. Heyetteki insanlara sürekli, daha doğrusu görüştüğümüz insanların hemen hepsi Güney Afrika'ya ilişkin konuşanı da, Kuzey İrlanda'ya dair konuşanı da, başka tecrübeleri gündeme getirenleri de hepsi şeyi söylüyorlar zaten. Yani burada bir ülkenin tecrübesini diğer ülkeye, bir toplumun yaşadıklarını diğer topluma uyarlamak mümkün değil, söz konusu. Kıyaslamalar elbette yapılabilir. Bunu hatırlatmak bile artık gereksiz, ama Türkiye'de biliyorsunuz hemen bu böyle işte, yok şu model kopyalayacak, şu model işte alınacak falan diye. Ya hemen, da bize yaramaz bu. Biz diyoruz, ya da hiç olmaz. Evet, hiç olmaz diye de yani solda yer alan yayın organlarında da yer aldı. Evet, herkes için çok öğreticiydi. Yani karşımızda Jerry Kelly gibi çok hakikaten efsanevi diyebileceğimiz bir isim bir zamanlar. İran'ın en önemli ismi, yani silahlı kanadın da en önemli ismiydi. Üstelik öyle böyle değil, yani iç isimden biri olarak hep anılır. McGuinness, Jerry Adamson, işte Jerry Kelly. Onunla uzun süren etkileyici, çok samimi bir görüşme oldu. Heyetteki herkes, istisnasız herkes çok dikkatle dinledi. Çok önemli buldu, etkilendim. Aynı şey Donaldson'la yapılan görüşmede de oldu. O kim? O da protestanların önemli, hatta kendileri açısından efsanevi ismi. Britanya ordusunda İra'ya karşı savaşmış, çok önemli askeri görevler üstlenmiş biri. Ve bunlar şimdi birlikte parlamentodalar. İlk başlarda birbirlerinin yüzüne bakmazken, el sıkışmazken şimdi birlikte çalışıyorlar. Barışın ne kadar zor, ama o zorluğu aştığında insanların ne kadar bilge bir yola girdiklerini bu iki insanın anlatımlarında hakikaten yaşıyorsunuz. Yani herkesin yakınında, hatta ailesinde kayıplar var. Ve fakat bu barışmak denen şeyin bu kayıplar üzerinden intikam üreterek, kin üreterek değil, olgunluk ve çelebilik üreterek yürüyebildiğini şahsi hayatlar için söylüyorum özellikle. Onların şahsında, onların anlatımını görebiliyorsunuz. Bunlara tanık olmak bile, o insanlarla doğrudan konuşarak o tecrübeleri öğrenmek bile bana göre Türkiye'de önemli bir adımdır. Barışma süreci için önemli bir girişimdir. Şimdi tabii bence görüşmelerin kriteri Belfast'tı. Ama Edinburgh'da da, yani orada ayrılıkçı parti var şu an, işte sağ çoğunlukla yönetiyor. Bağımsızlık yanlısı, İskoçya Ulusal Partisi'nin temsilcisiyle bağımsızlığa karşı çıkan ama bu yetki devrinin genişletilmesini savunan Liberal Demokrat Parti'nin milletvekilleri birlikte oturdular. Kendi aralarında tartıştılar, bize bilgi sundular. Çok da hoş bir ortamdı gerçekten. Yani kendi aralarında o gerilimsiz tartışmanın ama çok zıt fikirleri hani bizlerle de paylaşarak tartışmanın hoşluğunu da gördük orada. İskoçya elbette farklı bir örnek ama gene de bu Britanya dediğimiz büyük ölçekli sorunun kendine göre bir parçasını oluşturuyor. İskoçya'da bana göre toplum içinde bir çatışma yok. Bana göre değil, zaten genel olarak böyle. Sorun ülkeyle merkez arasında bir sorun. Toplumun kendi içinde bu açıdan bir çatışma görmüyorsunuz. Neyse, sonuçta yaptığımız iş, üstelik bu tabii hani kim tarafından organize edildiği spekülasyonlar yapılıyor ya. Yaptığımız iş belli. Demokratik gelişmesi nereden çıktı diye soruyorlar. Çok basit, biz bu işi proje olarak başlattık. İngiltere'de Kerim Yıldız zaten kendisine davet edenler arasında, bir çağrıcılar arasındaydı. Kürt İnsan Hakları Projesi çerçevesinde başlatmıştı bu çalışmayı. Kürt İnsan Hakları Projesi de uzun yıllara dayanan, yani en az 20 yıllık bir geçmişi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde özellikle Kürt sorunu kaynaklı meseleleri taşıyan, daha sonra pek çok konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili iştahatların oluşmasında önemli rolü olan bir kuruluş. Şimdi o bünyede başlatılmadı proje. Ama Kerim Yıldız'ın bu projeyle, o Kürt İnsan Hakları Projesi'yle zaten ilişkisi bilmiyor, onun yöneticisi. Bu proje apayrı bir şeydi. Yürüdükçe genişlediğini ve artık kurumsallaşması gerektiğini gördük. O nedenle hani adı proje olmaktan çıksın, enstitüye dönüştürelim, bir düşünce kuruluşuna dönüştürelim diye kendi aramızda anlaştık. Yani önce bir konuştuk ve İngiltere'de yani Londra'da işte Kerim Yıldız ve diğer arkadaşlar, zaten adları var orada, başvuru yapıp Demokratik Gelişim Enstitüsü adında bir kuruluş oluşturdular. Şimdi biz resmen yönetim kurulu değiliz ama ben uzmanlar kurulundayım. Aynı zamanda hani üyesi diye geçiyor, üyelik de olmuyor düşünce kuruluşlarına ama fikren kurucularındanız. Ve bu çalışma işte 2-3 aylık geçmişi olan Demokratik Gelişim Enstitüsü ile özdeşleşti. Mesela bunlar ibaret. Yani bunun ötesinde mesela Emre Aköz'ün yazısını okudum da insan hayrete düşmüyor artık. Şaşırmıyor. Efendim Kraliçe'nin özel himayesinde işte gitmişiz de bir şeyler yapmışız da falan filan. Öyle mi? Yani görmedim. Çok bir araştırma ya da hani bir sorup öğrenme imkanı var. Bunu kullanmadan bu tür spekülasyonlar yapılıyor. Evet, mesela yani özetle hani projenin ve çalışmaların seyri hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Ama merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa onları ben açabilirim. Evet, tabii. Yani benim gerek öncelikle senin ama Cengiz Çandır'ın ve Hasan Cemal'in de oradaki tanıklardan, katılan gazetecilerden, yazılarından elde ettiğim en önemli özlü sonuçlardan biri bunun görüşmenin sonuna kadar sürdürülmesi, bunun muhakkak barışın ancak bir süreç olarak ele alınması ve konuşmaktan hiç vazgeçilmemesi halinde sonuç elde edilebileceği gibi bir sonuca vardım ben. Bunu... Doğru, şimdi bu bisiklet misali var. Şimdi çok zor bir mesele barış. Hakikaten süreç işidir diyoruz. Zaten barış bir durum, bir sonuç değildir. Yani durum, barış bir süreçtir. Bunu en iyi Kuzey İrlanda örneği göstermişti. Sadece o değil ki, Güney Afrika'da da Güney Afrika, evet, aynen öyle. Bir başlıyorsunuz ve zorlukları görüyorsunuz. Ama eğer başlamıyorsanız, başlayamıyorsanız, gerçekten başladığınız hissini veremiyorsanız topluma, o umutları yeşertemiyorsanız canlı tutamazsınız zaten. Yani evet, bir süreç var. Bu sorunun çözülmesi için bir şeyler yapılıyor duygusunu verdikten sonra bu süreç bitti duygusunu verecek şeylerden kaçınmanız lazım. Bunu özellikle söylüyorlar. Yok bir kriz çıktı ya da işte efendim hani silahlar henüz bırakılmış değildi zaten o süreç boyunca. Yani bir silahlı eylem oldu, hadi keselim görüşmeleri bitsin demeyeceksiniz. Böyle anlatıyorlar. Mesela Kuzey İrlanda barış süreci devam ederken İRA tarihin en büyük, kendi tarihinin değil, tarihin en büyük siyasal banka soygunlarından birini yaptı. 25 milyon sterlin kadar falan bir para soydular. Yani kaldırdı. Gasp ettiler, aldılar. Şimdi büyük bir sansasyon oldu. Başka eylemler de oldu. İnsanların öldüğü eylemler de oldu. Buna rağmen Blair ve Powell süreç devam etmeli dediler. Evet, belki o zamanlar görüşmeler yavaşladı, azaldı. Hani daha sıkıntılı bir hal aldı ama sonuçta ayakta tutuldu. Ayakta tutulduğu için de silahsızlanmaya kadar varabildi. Şimdi bir diğer kısmında da özellikle vurgulandı bu ön şart meselesi. Ön şart öne sürmeksizin görüşmelere başlamak gerektiğini vurguladı Jonathan Powell. Ön şart meselesinin John Major hükümetinin en büyük hatası olduğunu söyledi. John Major hükümeti de barış istiyordu. John Major da aslında Blair gibi çok istekliydi. Ama o İRA'ya silah bırakma şartı koşuyordu. Yani ateşkes yetmez, silah bırakın öyle oturun diyordu. İRA da bunu zaten reddedeceğini söylemişti en baştan. Yani sürekli olarak hani silah başta bırakılmaz, sonda bırakılır diyordu. Yani müzakereler bir yere gelir. Zaten bu müzakerelerin bir amacı da silah bırakmaktır. O noktaya geldikten sonra bırakılır. Ama John Major bunda ısrar edince görüşmeler oluşamadı. Süreç oluşamadı. Evet, bunu aslında daha sonra herhalde siz devamda ettireceksiniz Güney Afrika deneyimi, evet, üzerinde. Yani daha önce Tuğba Tekeri'nin de çok ilginç bir mülakatı vardı Güney Afrika'daki iç savaşın sona erdirilmesinde. Tuğba Tekerek tarafta yapmıştı. Evet, onu daha önce konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Rulf Meyer'le bir İbrahim diye bir Hint kökenli, kendilerinde bayağı işte terörist sayılan kişilerle bir zamanlar. Bayağı orada da aynı konular tabii. Önce silahları bırak, sonra görüşelimin olamayacağını ve silah bırakmanın paketin bir parçası olduğunu da net olarak ortaya koymuşlardı. Dün de Alper Görmüş de bunu yazmıştı Taraf gazetesinde. Tekrar şimdi, bakmıştı. Evet. Evet, yani böyle de hani o Güney Afrika ile ilgili yine hani bu yeni bir röportaj ama daha önce yine gelmişti Türkiye'ye, yine konuşmuştuk konuda. Yani Güney Afrika örneğinde. Şimdi işin mantığı bunu gerektiriyor zaten. Şimdi bunca yıl çatışmışsanız, bir silahlı bir örgüt oluşturup işte yerleştirmişseniz vesaire, hani ben tamam hadi silah bırakıyorum diye bekleyemiyorsunuz ki. Yani ne bileyim, ben de çok isterim bugün PKK silah bıraksın kayıtsız şartsız, doğrusu öyle bir şey olursa hani çok seviniriz. Evet. Bunun için çok çağrılar yaptık, yani benim de imzamın olduğu, aydınların çoğunluğu, hani önemli isimlerin hepsinin tek taraflı silah bırakma çağrıları yaptık. Ama bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz, çünkü açık söylüyor, sürekli söylüyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki silah bırakma bizim programlarda, özellikle bu Mevoto'da çok konuşuyoruz. Belli bir program içinde yapılabilecek bir şeydir. Yani silah bırak dediğinizde ne yapılacak? Gidip silahlar bir yere atılacak mı? O ellerinde silah olanlar nereye gelecekler? Ne yapacaklar? Hayır, ellerinde silah olmayıp da bu örgütte bulunanlar ne yapacaklar? Örgüt silahsızlanınca onun içeride zaten hapiste olan elemanlarına ne yapılacak? Onlar ne olacaklar? Bunları hiç konuşmadan hadi silah bırak, gel teslim ol dediğinizde gelmiyor. Yani gelmeyeceğini de çok açık gösteriyor, söylüyor. O zaman da diyoruz ki iki yolu var. Eğer gücünüz yetiyorsa imha edersiniz. Yani öyle operasyonları yaparsınız ki Sri Lanka'da bunu denediler. Başarılı olup olmadıkları, yani güya örgütü Tamilleri çökerttiler. Çok ağır kayıplarla. Evet. Çok büyük insan kaybı oldu. Bunu yapabiliyorsanız denersiniz. Aslında Türkiye bunu denemedi değil. 1990'larda yapılan buydu. Dağ taş bombalandı. Kimyasal silahlar kullanıldı. Bugün artık herkes bunları biliyor. Yani yapılabilecek neredeyse her şey yapıldı. Bazıları her şey yapılmadı diyor ama her şey yapılmadı diyenlerin daha ne beklediklerini bilmiyorum tabii. Ama askeri açıdan PKK'ye karşı denenmemiş yol bana göre kalmadı. Ve çok açık bir şey var ortada. Askeri açıdan PKK'yı yok edemiyorsunuz. O zaman başka yol kalmıyor. Bunun, bu sürecin barış süreci olarak, silahsızlanma süreci olarak sistematik bir hal almasını sağlayacağız. Başka türlü olmuyor. Mesela barış işe giden yolda özellikle İrlanda'da Sir Kerim de anlattı, başkaları da anlattı. Ya toplam 125 militanı vardı, silahlı militanı vardı İran'ın. Ama şunu dedi, İngiltere İran'ı askeri açıdan yok edemeyeceğini anladı. İran da biliyordu. Bunu İran'ın ve Sinn Féin'in ayrı zamanlarda liderliğini yapan Çelike'ye de söyledi. Biz İngiltere'yi yeneceğime ben ilk başlarda çok inanıyordum. Yani biz silahla halledeceğiz bu işi diyordu. O zaman attıkça bizim bu savaşı silahlı açıdan, askeri açıdan kazanamayacağımızı anladım. Ama kaybetmezdik de bunu biliyoruz diyor. Önemli olan hükümetin bunu görmüş olmasıydı. Evet, İra'yı biz askeri olarak yenemiyoruz dediler. 125 tane. 125. Evet, militer. Evet, 125. Ama şu neden yenemeyeceğimizi anladık. Çünkü çok büyük bir halk desteği vardı İran'ın. O zaman işte bu kabul ancak başlatabiliyor görüşmeleri. Şimdi Türkiye'de de yıllardır emekli genelkurmay başkanları, hatta görevdekiler, bu iş askeri yolla çözülmez diyorlar. Bunu yani söylemek için illa sahada bizzat askeri görevle bulunmuş olmak gerekmiyor. Bizler de görebiliyoruz, herkes de görebiliyor. Askeri yolla ne PKK başı zafer elde edebilir, ne de PKK imha edilebilir. Bu kabul şu anda Türkiye'de iyi kötü bir şekilde başladığı hissi verilen sürecin, özellikle Öcalan'la yürütülen görüşmelerin kapsamlı, sistematik ve yöntemli bir barış ve barışma sürecine, silahsızlanma ve çözüm sürecine dönüştürülmesi için önemli bir noktadır. Şimdi bu tür çalışmalar, bizim yaptığımız çalışma türünden çalışmalar, kamuoyunda bazı şeylerin daha açık, daha samimi ve hatta daha cesur bir şekilde konuşulmasını sağlarsa zaten asıl amacına ulaşmış oluyor. Bir de tabii parlamentoda doğrudan doğruya bu tecrübeye tanık olan, o görüşmelerde bulunan insanların bunu kendi partilerine, hatta parlamentoda kendi partilerinden olmasa da diğer milletvekilleriyle sohbetlerinde paylaşmaları halinde bizim tabulaştırdığımız veya cehaletimizden dolayı bilmediğimiz konuları normal bir şekilde konuşma imkanımız doğar. Zaten bu görüşmeler boyunca bize söylenen en önemli şeylerden biri, en önemli güç dildir, sözdür, konuşmaktır. Yani konuşmak, ben bir yazımda söyledim ya, büyük devrim diye. Hakikaten devrimdir. Yani dokunmak, konuşmak, sürekli konuşabilmek karşı tarafla, düşmanla, hani düşman saydıklarımız. Ve konuştukça sorunları çözebileceğinizi görmek inanılır gibi değil diye düşünüyor o zaman. Hani bu bize bu tecrübeye sonra. Evet, oturduk konuşuyoruz ve konuştukça da çözebiliyoruz. Yani bunu görmek mesela Jerry Kelly'nin ifadesiyle inanılmaz bir şeydi diyor benim için. Hani o askeri liderdi, sivil kanadın lideri oldu falan. Yani bunları dinleyince ve Türkiye'de de bunlar çok büyük şeyler de değil. Öyle çok bilinmeyen, çok mucizevi bilgiler de değil ama bilgilerin yayılması ve bu fikrin normalleşmesi. Üstelik belki pardon. O sürecin ayakta kalması, derinleşmesi, ilerlemesi açısından çok gerekli, çok faydalı olur. Evet, belki buna şeyi de ilave etmek mümkün. Yani özellikle son seçimlerden sonra BDP'nin işte Kürt sorununda önemli taraflardan birinin meclisin içinde bizzat konuşma durumunda bulunacak bir unsur olarak karşımıza gelmesi iyi bir gelişme olarak bakılabilir herhalde, değil mi? Nasıl bakılıyor bu meseleye bilmiyorum. Öyle tabii. Yani hani hem öyle parlamentoda zaten bu kadar güçlü bir temsilde bulunması önemli. Hem o var, hem de yani Türkiye'de bu meseleyi iki partinin masaya oturup konuşmasıyla sınırlamak, oraya sıkıştırmak da gerekiyor. Bir yandan hani İmralı'da görüşmeler yürütülüyor. Diğer yandan kamuoyunun bütün unsurlarının dahil olduğu bir tür açık ve kamusal müzakere süreçleri dediğimiz olgun, sınırsız, maskısız tartışma da önemli. Yani hepsinin bir arada yürümesinde fayda var ama en önemli şey şüphesiz BDP'nin bugün Kürt sorununu temsil eden, güçlü bir şekilde temsil eden bir parti olarak parlamentoda bulunması. Bu çok önemli. Yani tıpkı Sinn Féin'le müzakerelerin yürütülmesinde olduğu gibi çok önemli bir adrestir. BDP ile görüşmeler yapılırken elbette Kürt sorunun bütün boyutlarını nasıl çözeceğiz diye bir anlaşma imzalanmak üzere yapılmayacaktır. Ama bir ayağı bu anayasa süreci. BDP'nin bu süreçte parlamentoda aktif bir rol oynaması Kürt sorununda hem politik hem psikolojik bariyerlerin aşılmasında hayati önem taşıyor. Bu anayasa sürecinin öneminin ne kadar farkında olduğumuzu tam kestiremiyorum. Şimdi ben Almanya'dayım hala. Şimdi burada Oberhausen'dan konuşuyoruz. Burada da işte insanlarla konuştuğumda falan özellikle daha politik hani geçmişi ve ilgisi olan şimdi hala öyle insanlar anayasa sürecinin eğer Kürtler dışlanarak yürütülürse bundan sonraki aşama kopuştan başka bir şey olmayacak. Yani Kürtlerde bağımsızlık fikrinin giderek yerleşmesi ihtimali güçlenecektir. Şimdi o nedenle hani o krizleri iyi yönetemedi hükümet dedik. İşte BDP'nin de bu konuda yanlışları oldu diye konuştuk. Yazdık bunları. Yemin sürecini falan. İşte YSK kararıyla ortaya çıkan durumu. Oysa şeyi bilmek gerekiyor. Bunların çok ötesinde eğer bu parlamento anayasa yapacaksa bu anayasa yapım sürecinde BDP'nin çok önemli bir yeri var. Bu sürecin meşrulaşması ve Türkiye'de demokratik barış birlikte yaşama araçlarının, yöntemlerinin, ülkelerin yerleşmesi açısından son derece önemli. Evet. Evet, süreyi de tamamlamış oluyoruz böylece. Çok önemli bir mesele de tam insan karar veremiyor. Yani hangi o pozitif bir noktada mıyız yoksa gerilim de bu işte dün gene evet, bir pusu Van'da 3 askerin hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı belki gün bir olay. Tam mesele bu. Yani şunun hani mesele bu. Bir süreç var mı yok mu? Bunu bile tam kestirip o hisleri tam yerleştiremiyoruz henüz. Oysa şimdi çeşitli yöntemlerle bu eğer ateşkes varsa bunun denetlenmesi, bu tür çatışmaların önlenmesi için hani girişimler, mekanizmalar kurulması mümkündür. Bunların hiçbiri yapılmıyor. İşte PKK tek taraflı çatışmasızlık kararı alıyor, bunu ilan ediyor. Acaba operasyon mu vardı? O pusu neyin pususu? Kim ne yaptı? Bunlar hani operasyonlar niye, ne kadar, ne nasıl devam ediyor? Bunların hiçbiri şu anda tam olarak bilinmiyor. O nedenle tam olarak bir barış, bir çözüm sürecinde olduğumuzu da söyleyemiyoruz. Bu his yerleşmeyince de evet, barış çok zorlaşıyor. Bu çok çözüm önemli. Çok zorlaşıyor. Evet, süreç meselesi. Onunla başlamıştık. Evet, sonuçta da gene oraya, bu bir oraya süreç yani. Meselesi ve süreç bilinci. Yani. Evet. Evet. Evet. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Buradan da selamlar olsun. Henüz bir saat önde geriden geliyoruz biliyorsunuz. Evet. O nedenle bugün program için bir saat erken sonunda. Kusurumuza bakma artık. Ya estağfurullah, zektir benim için. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.